Plaça de Nou. Hola, bona tarda, benvinguts a Plaça Nou, el programa de Castells, de Castellers de Mollet, el programa que cada dilluns porta l'actualitat de la nostra colla i l'actualitat del món casteller a les zones del 96.3 FM a Ràdio Mollet. I, bueno, després del parèntesi de la Setmana Santa, doncs tornem a estar aquí i avui, déu-n'hi-do, com tenim l'estudi. Està superple de gent, tot i que hem de posar un parell de faltes d'aquelles de... pel Wally i el Roger Candela, que pel tema aquest de... Com que ara tenim un clima que fa calor i de sobte fa fred, doncs estan que no poden venir ni l'un ni l'altre. Però bueno, som uns quants que estem aquí disposats a fer el programa i començarem per les presentacions. Avui començaré cap a la meva esquerra. Avui tinc el Roger Parera, què tal? Molt bon vespre. Ja tens aquí, veig el teu portàtil. I tot preparat. Tot preparat, ja tens obert el Facebook, el Twitter. Ja ho tenim tot, i aquí la gent encara no diu res. Doncs animem a la gent que ens estigui sentint que participin. Aquest és el Lucas, ja el presentaré després. Continuem la roda, tenim a la Luisa. Hola. Avui és la primera vegada que estàs a la ràdio. La primera vegada que vengo, sí. Bueno, està la Luisa perquè després parlarem amb l'equip de cuina, que després de tants programes comentant el servei de sopars que tenim els divendres, després de l'assaig, doncs avui ens hem portat a les cuineres perquè ens expliquin com estan en tot això i en parlarem més endavant. Continuem la roda, tenim a la Neta, què tal? Hola, bona tarda. Tu sí que no és la primera vegada que vens. No. No. Continuem. Tenim a la Lucía. Què tal? Bé. Ara pots parlar, eh? Bé. És que quan estàvem abans preparant el programa dic, Lucía, parlaràs a la ràdio? No sé. Dic, bueno, jo, si jo et pregunto alguna cosa, si algú et demana alguna cosa, tu pots parlar, eh? Si tens alguna opinió del que estem parlant, tu no et tallis, eh? Perquè s'està escoltant. Vale. És que està atenta. Seguim amb la roda, tenim a la Sílvia, què tal? Hola, bona tarda. Aquí tenim tota la família avui, eh? En família, al completo. I ja per acabar amb els homes de la casa, tenim el Juan de... Molt bon vespre a tothom. I el Lucas. Ara ja pots parlar, Lucas. Oh, no, ara di hola. Por lo menos. Que mola esto de la ràdio, no? Ui... Ui, que li ha agafat vergonya, ara. Tu com si estuvieras hablando conmigo en el ensayo, igual, eh? O sea, esto de que te ves un... hay un micro delante y unos auriculares, tú... da igual, eh? I aquí tenim... en un racó tenim el Toni. Hola! No sé, és que no tenim prou micros, però bueno, ja segurament hauràs d'intervenir. Et vas apropant, jo... Mira, jo et puc fer així, apropar-te al micro. Mira, això no queda gaire... Molt bé. Aquestes fotos després que aniran al Facebook o... Ja estan directament. Sí, ja hi són, ja. Ja hi són. Molt bé. Doncs comencem repassant els horaris d'assaig, que aquesta setmana tenim actuació i és molt important que la gent vingui a assajar. Aviam, qualsevol de vosaltres. Ui. Bueno, jo. Va, Neta, tu mateixa. Els horaris d'assaig són els dimarts de 8 a 10 del vespre, dimecres de 7 a 9 del vespre, que són assajos de canalla, i divendres de 9 a 11 del vespre. i l'Escola de Gralles i Tabals cada divendres de 7 a 9. Mm. Molt bé. Aquests assajos, com diem sempre, són oberts a tothom. Tothom que tingui ganes de saber que és una colla castellera o tingui ganes de fer castells o tingui curiositat, doncs està obert a venir. I el que també estan oberts a la resta de membres de la colla, que darrerament alguns, pel que sigui, doncs, has notat una petita davallada a l'assistència de gent. Però bueno, ja suposo que ara que quan vingui la temporada forta d'actuacions ja ens anirem posant les piles una miqueta entre tots i serem tots. El local d'assaig és el Centre Cívic Lera, al carrer Cervantes, 1923, al barri de la Plana Lladó, tot i que la majoria de vegades, com sempre recorda el Wally, entrem per la porta del darrere, que és el pati que està pel carrer Ferrocarril. Si voleu contactar amb la colla per telèfon, teniu dues maneres. Una mitjançant el telèfon fix, que és el 93 579 41 16. Recordem que bàsicament és un contestador, a no ser que estiguem durant els dies d'assaig allà a la sala del despatx, o el 615 38 44 82, que aquest sí que és 24 hores al dia, 7 dies de la setmana, que si no estic equivocat encara el porta el Marc. Sí, però bueno, això de 24 hores, no truquis al Marc ara a les 4 de matinada, perquè segurament no te l'agafarà. Bueno, volia dir que no està mai parat. Vale, no dic, perquè igual pot ser que no te l'agafi. Igual si te l'agafa, igual et deixa anar algun tenim també la nostra pàgina web. Sí, que és www.castellersdemollet.cat i el nostre mail, per si es voleu posar en contacte amb nosaltres, que és info@castellersdemollet.cat. Mm. També recordem les reunions de la Junta. Sílvia, tu mateixa. Ah, aquesta me la sé. Sí, aquesta sí. La de Junta, sí. Els dimecres de 7:30 a 9 del vespre. Mm. I la reunió de la tècnica? Que són divendres de 8 a 9 del vespre. Mm. Que també estan obertes a tothom, eh? Sí, tothom. Això també ho diem sempre, estan obertes. Tothom que tingui alguna cosa a dir, tant a la Junta com a la tècnica, doncs pot accedir en aquesta... en aquestes reunions i es posa el que tingui que comentar. El programa s'emet en directe, si ens esteu sentint, el dilluns de 8 a 9 a Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM, i hi ha una repetició programada per la ràdio, que és cada dissabte de 11:30 a 12:30. A part de que també teniu la possibilitat de sentir el programa tantes vegades com vulgueu, o en el moment que vulgueu, mitjançant el podcast, que pengem a la pàgina web d'Archive i pongem els arxius, o sigui, els enllaços, tant al Facebook com al Twitter. Si voleu entrar en directe a parlar amb nosaltres avui a la ràdio, si dins dels temes que comentem voleu dir la vostra o teniu alguna cosa que ens vulgueu comentar en directe, també podeu participar de tres maneres. Una és trucant al telèfon de la ràdio, que és el 93 570 68 66, o bé entrar en els perfils de les xarxes socials, el Facebook, que és el nostre perfil del Facebook, està a www.facebook.com/castellersdemollet, o al Twitter, que recordem que és @castellermollet. Doncs amb tot això, i els tècnics, que no els ha presentat, tenim el Jaume i el Dani, que estan atents a tot el que fem i fan que aquest programa soni. Fetes les presentacions, entrarem en matèria. Abans d'entrar en el primer apartat del programa, hem de donar la benvinguda al Marc Candela, el cap de colla, que fa entrada ara mateix a l'estudi. Si heu sentit ara la porta, doncs era ell. El que passa és que, Marc, avui està la cosa superplena, eh? Doncs sembla que va buscar una cadira. Ara s'incorporarà. Doncs, com deien, sempre comencem amb les coses de casa i avui hem fet una petita alteració perquè tenim coses puntuals que comentava abans del món casteller que han tingut lloc aquest cap de setmana, com han estat la jornada de prevencions, la prevenció de lesions en el món casteller que han organitzat la coordinadora amb el foment... l'entitat que l'organitza cada any. I l'han acollit els Bordegassos de Vilanova, que aquest any celebren el seu 40è aniversari. I en aquestes jornades que es fan cada any, cal destacar que han estat un èxit de públic, de participació, perquè han participat 258 castellers de 42 colles diferents. Nosaltres no hi hem anat. No, no hi vam poder anar al final. Perquè se'ns va tancar el període d'inscripció. Bueno, i a part que també s'havien emplenat totes les, com bé dius, totes les places. Hi havia places limitades i quan vam posar-nos en contacte amb ells van dir... Totes les places s'havien ja, s'havien ja acabat. Bueno, són les jornades que es fan cada any on es presenten durant tot el dia ja diferents tallers... tant de tipus tècnic com també de... hi ha un de gralles i tabals. I la principal notícia que ha sortit d'aquestes jornades és que s'ha presentat els primers resultats de l'estudi psicològic de la canalla castellera. És un estudi que està realitzant la coordinadora en col·laboració amb la Universitat Autònoma de Barcelona i que ja va començar l'any passat amb unes enquestes i entrevistes a diferents colles, a totes les colles castelleres, als equips de canalla que els hi van... Ui. Doncs en aquestes, diguéssim, aquest estudi que encara s'està duent a terme, doncs com a dades preliminars han avançat els primers resultats que parlen de que la primera conclusió... parla de, per exemple, l'elevat grau de diversió dels nens i nenes que practiquen l'activitat castellera. O sigui, que els nens i nenes, tot i que a vegades es transmet una idea que és falsa, de que els nens pugen perquè els obliguen, doncs no, els nens venen a fer castells perquè els agrada i s'ho passen bé. Només faltaria. Això és fonamental. I tant que sí. I què més? Doncs també, a part de les dades aquestes preliminars, també es van dur a terme altres sessions plenàries, com ara un repàs dels elements de protecció passius que s'han estudiat fins ara, com són els cascs, els terres atenuants, les xarxes i els protectors dentals, i també les posicions de seguretat a la pinya i com dèiem, el concurs, o sigui, el conjunt de tallers que es van dur a terme al llarg de tot el dia. Sí, si no, normalment hi havia 8 tallers, 4 relacionats amb la tècnica i 4 relacionats amb la salut, la salut dels castellers, evidentment. I hi havia, si no, normalment, un de les pinyes en pilars, un altre de l'estructura del dos, un altre de les posicions dels baixos, i de salut, em sembla que hi havia sobretot temes psicològics de la canalla, no? Quan cauen, com els has de tractar... de possibles lesions, del tema del cas, com bé deies... Bueno, era força complet el programa, la veritat. Una llàstima no haver-hi podut anar. Bueno, doncs... de totes formes, de totes aquestes coses que es tracten, doncs després hi ha els resultats, el dossier que s'elabora del resultat d'aquests tallers i aquestes jornades, doncs això és ens ho enviarà després la coordinadora de totes les colles. I l'altre tema que volíem comentar és que el mateix dissabte, dia 14 d'abril, la ciutat de Vic va acollir la nova edició de la Nit de Castells, que aquesta vegada sí que vam estar representats en aquest acte. I cal esmentar això, que la ciutat de Vic és la primera vegada, com destaquen ells, que és una ciutat que no té colla de gamma extra, que acull una celebració com aquesta. Doncs avui, això sí que ho podeu comentar, els que vareu assistir, van en representació de la colla, crec recordar, el president, el Tònix, van anar la Sílvia, la Neta... El Juanan i la Tina. I la Tina. I què tal, com cada any, més o menys? No, va ser més bé com l'any passat. Sí, més bé. Ens van donar la xerrada a la sala que hi ha gran, i després llavors fan el pica-pica i... Bueno, els premis i tot, i després sortim, ens fan el pica-pica i ja és quan tothom marxa, no? Després de la xerrada, sort que surts amb gana i fam, i llavors veus totes les taules allà preparades amb el menjar i... Però bueno, però va estar millor que l'any passat, el menjar. Sí? Sí, jo recordo l'any passat que vam passar una mica de gana, Però aquest any ha estat molt bé. Jo era la primera vegada que anava i m'ho van vendre a tope, un pica-pica, de res, no sé què. I Jo, quan vaig sortir dels premis aquests que van donar, vaig veure les taules i era com un pica-pica aquests de casament, abans d'entrar al saló. Sí, aquest any va ser... Sí, estava superbé. Jo dic, no sé, que us queixeu. Tu vas vindre l'any passat, no? Jo sí, bueno, jo... L'any passat, vam passar gana. L'any passat i fa dos anys i faig... Sí, ja, ja. No, no, doncs gana aquesta vegada no passaves perquè a sobre anaven reposant el que s'acabava, tornaven a posar una altra safata, o sigui que gana no. I postres, també va haver-hi unes pastetes d'aquestes de te de postre, molt bona. Doncs pel que fa a lo que és l'edició dels premis, la gala va ser presentada per l'humorista usonenc Peyu, és un humorista sobretot conegut per les seves intervencions a programes de ràdio, a part d'aquest monologuista i tot. I m'han arribat bons informes. Jo no sé, no vaig estar, però també suposo que deu ser gent amiga d'ell que m'han arribat bons informes. De què va ser molt amena la presentació? A mi em va agradar més la presentació de l'any passat, eh? Amb el Jordi Menós. Jordi Menós. A mi em va agradar més, eh? No perquè sigui el Jordi ni res, però va estar bé, no, sí, no va sí. estar. Però l'any passat se'm va fer més curta, eh? També, no sé. Bueno, això són opinions. Tu què opines? No sé, jo l'any passat no vaig anar, o sigui que... Bueno, és que va estar bé. El que passa que, bueno... El ser de Vic parlava una mica tancadet i hi havia parts del monòleg que parlava superràpid i deia que me pierdo. Però bueno, no, va estar divertit. Nosaltres l'any passat sí que recordo això, que hi havia confiança amb el Jordi Menós, doncs li vam fer una miqueta... Mentre estava parlant nosaltres els nostres seients li fèiem una miqueta de broma. I a més s'ho va aprendre molt bé i a més ens continuava el fil que li fèiem seguir. Doncs pel que fa als premis, es van lliurar 3 premis. El Premi Guardó a la Trajectòria Castellera va ser concedit al Francesc Pinyes, de la Colla Vella dels Xiquets de Valls. El segon premi per una iniciativa cultural ha estat per la Societat Cultural i Recreativa Bisbalenca, que és la que organitza les actuacions del Dia de la Mare de Déu a la Bisbal i, a més, organitza les xerrades... de temàtica castellera que es fan quan no hi ha temporada, normalment febrer-març. I el tercer premi, el Premi Ambaixador de Castells, va ser per l'escriptor Josep Maria Espinàs, per ser un dels primers intel·lectuals a defensar el món dels castells després de la postguerra. Això suposo també amb els seus corresponents discursos. I també es va premiar una iniciativa social d'una de les colles. Això no... Jo almenys no he llegit cap... normalment sempre es dona aquest premi. No sé si s'ha donat aquest any. No, eren els 3 premis aquests. El de la trajectòria, la iniciativa social i l'ambaixador. El premi més que va rebre l'ovació més gran i durant més estona va ser el primer. Va ser la trajectòria perquè... Mentre explicaven una mica per què li concedien el premi, això es veia un vídeo de tota la vida. Clar, va ser emotiu veure tota una vida dedicada a molts castells. Sí, normalment aquests premis acostumen a ser doncs, persones grans que porten molts anys fent castells i que les han vist de tots els colors. Sí. Explicava, bueno, l'home, perquè una mica més li han de treure el micro, perquè es posava ja a explicar anècdotes i va esclafar tota la gala, perquè va revelar el nom dels premiats. Ell va ser el primer premiat i quedaven dos. Doncs pues ell els va revelar. Els va felicitar abans de seure a la seva cadira, va dir, felicito fulanito i l'altre, que si donaran un premi. Va estar bé, això. Molt bé, molt bé. Després el Peyu deia, bueno, feu com si us emocioneu quan sapigueu el nom del premiat, eh? Molt bé. Va estar bé. Perfecte. Doncs, si en cas, amb això ja hauríem comentat les dues notícies i després doncs, ja entraríem a parlar de les coses de casa, perquè tenim actuacions, si ens dona temps, les comentem. I si no, doncs parlem de les coses de casa. Sí. Bé, doncs és que estem comentant ara que fa molta calor aquí. Normalment fa molta calor en aquest estudi, però avui amb tota la gent que som encara es nota més. El calor humà, no? Menys mal que hem baixat una miqueta l'aire condicionat. Sí, hem posat una miqueta perquè... Sí, sí. Ara s'està millor, que fa 5 minuts. Sí. Bueno, hi ha alguna cosa que ens hagis de comentar, per era del Facebook? Bé, que van pujant fotos. Sí, el Tònics aquí, el Presi, va fent fotos des de l'iPhone i els va pujant aquí al perfil del Facebook. Però a part d'això, ningú diu res, tu. Avui no sé. La gent està rància, ja pots dir, ja. Tots els que opinem devem ser aquí, no? Sí, segur. I, bueno, parlant d'això, com sempre fem, mira, curiositat, tenim ja 417 seguidors al Twitter i 1.260 amics al Facebook. Déu-n'hi-do quants amics, eh? Ja va. I per què no venen? Sempre farem la mateixa pregunta. I no cal els 1.200, eh? Amb els 417 ja faríem, eh? Sí, amb un 9% ja hi fem, eh? Ni els 500. Amb 200 conformem. Bueno, i una altra cosa que ara mateix m'acabo de recordar. Ens ha saludat l'Andreu Mateu de Santa Coloma avui? No, encara no. Encara mira no. Que avui he pensat, eh? Dic, a veure si ens saluda, encara no ens ha saludat l'Andreu. Doncs, si ens està escoltant, estem esperant que ens saludi, perquè ja és una cosa que comentem cada setmana. Si no ens saluda ell, el saludaré jo. Està en línia? No, hi és ara mateix, és el que estava mirant ara mateix. Doncs no, igual és per això. Sí. Bueno. El trobem a faltar. Doncs esperem que abans de que acabi el programa ens saludi. En el moment que entri la salutació, tu m'avises, eh? Sí, si jo et tallo. No, per la gent que no sàpiga, és un amic de Santa Coloma, no era? Sí, de Santa Coloma. Si no, no podré acabar el programa, jo, si no. Bé, doncs entrem a valorar les coses de casa. Un principi, és a dir, més o menys farem ràpidament, perquè tenim 3 minuts i mig, per fer una petita valoració de com han anat els assajos de la setmana passada. Ja que tenim el cap de colla, que ens faci una petita valoració. Intentaré ser molt breu, perquè sí. Tenim més temes. Pel que fa als assajos de dimarts, que està venint poca gent, i és una cosa doncs, que hem de mirar de millorar que vingui més gent, estem fent bona feina amb aquella gent que va, i per tant, com més gent vingués, més feina podríem fer amb aquesta gent. Sobretot estem fent feina de troncs, l'altre dia vam fer una miqueta feina de pinyes, però més coses tècniques. I pels divendres, doncs valorem que està venint gent i ara que ja comença la temporada forta amb actuacions, sembla que ha vingut una miqueta més de gent i s'estan fent proves. Estem començant ja encara actuacions, amb proves ja més de cada actuacions, sobretot la Torre, el 5, el 3 o el 4 amb l'Agulla i alguns pilars que anem provant. Mm. Però no ens oblidem que tenim alguns cartells que hem dit que faríem i que hem estat treballant fins ara, però que ara doncs, hem d'encarar una mica les actuacions i ja anirem tenint temps d'anar-ho conjugant tot una mica. Sí, perquè recordem que tenim actuació aquest diumenge a Mollet i la setmana que ve a Montcada. Correcte. O sigui, per tant, ens hem de posar les piles, hem de fer feina i que se'ns vegi que la feina que hem fet des de final de temporada i els assajos d'aquesta doncs, tenen el seu fruit. I també tenim valorar els assajos de dimecres que estem fent doncs, de cara a la canalla, que no ho havia dit perquè he passat de dimarts a divendres directament, on és especial per canalla. Hi ha alguna gent de la colla que també va col·laborar, que per tant tota aquella gent que vulgui anar-hi, que hi vagi, que ens està anant molt bé, de fet, de cara a la canalla, el treball més específic de canalla, i que s'ha notat sobretot en els últims assajos de divendres, doncs, que la canalla ha començat a pujar amb més confiança i que, per tant, que trobem que són molt, molt interessants i que, per tant, tota aquella gent que pugui anar a donar un cop de mà doncs, serà de bo que hi vagin. Recordem l'horari de l'assaig de dimecres, perquè molta gent no està acostumada a venir-hi, doncs que ho sàpiguen a quina hora han de venir a l'era. Sí, és a l'assaig de dimecres és de 7 a 9 del vespre a la mateixa era. I ara esperem ja que el temps, el clima ens permeti assajar fora, que és el que tots volem. Sí, des de tècnica tenim ganes de sortir fora, perquè primer doncs, podrem començar més puntualment, que el fet d'estar dintre, doncs, entre que surten els que hi ha abans i entrem nosaltres, doncs, anem una miqueta justos, i també doncs, plantejarem els assajos d'una manera més diferent. Potser deixarem més espai entre prova i prova, però de forma més continuada, i segurament creiem que podrem fer més proves que estan a dintre, que a més és una miqueta, rebota una miqueta la veu, al mínim que hi ha soroll doncs molesta, i per això tenim ganes de sortir fora al patí. Molt bé, doncs se'ns ha acabat la primera part del programa i acabarem, com sempre, posant una cançó. Avui he triat el primer single de l'últim disc dels Mishima, que es diu L'última ressaca, i que a mi m'agrada moltíssim. Jo no sé vosaltres, però jo l'he posat perquè m'agrada. I a mi no em desagrada, però és que jo no sóc gaire de Mishima. Molt bé, doncs endavant l'última ressaca de Mishima. No penso tornar a veure'm mai més, i així quan siguem vells recordarem el dia d'avui com la meva última ressaca. No penso tornar mai més a aquell bar on sembla que la festa no s'acaba fins que l'idiota que escolteu ja no recorda el que buscava. T'ho juro com ja som, vinga, t'ho juro per la lluna, encara no he begut ni gota i ja són dos quarts d'una. Ja passen dos quarts d'una.